खुशी का रंग छाया है, यहाँ कोई अपना आया है। खुशी का रंग छाया है, यहाँ कोई अपना आया है। किसी को हो किसी से प्यार, कसम से मेरा है बस तू, बस तू। दिल में है बस तू, खुशी का रंग छाया है। देखा पढ़ ले अपने हाथों में मेरी रेखा, तू जब न था आती नहीं तेरी खुशबू, तेरी खुशबू है। मैंने तेरी आंखों से सपना देखा, पढ़ ले अपने हाथों में मेरी रेखा, तू जब न था आती रही तेरी खुशबू। भीनी भीनी दिल में है बस तू, बस तू, दिल में है बस तू, खुशी का रंग छाया है। बस तू, खुशी का रंग छाया है। मैंने तो किताबों में क्या क्या पढ़ा, कोई नहीं है भैया तुमसे बड़ा। ऐसा तेरे है प्यार में कैसा जादू, हाँ कैसा जादू। हाँ मैंने तो किताबों में क्या क्या पढ़ा, कोई नहीं है भैया तुमसे बड़ा। ऐसा तेरे है प्यार में कैसा जादू, देखे कोई दिल में है बस तू, बस तू, दिल में है बस तू। खुशी का रंग छाया है, यहाँ कोई अपना आया है। कसम से मेरा है बस तू, बस तू, दिल में है बस तू। And we welcome you. दिल में है बस तू।